啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦 wo xamne ñu mënal leeral ci ñu dund ñu xamne ñu ñu bu ko ko kenn wa wala pour korom pour kenn wala pour defee neneen len waaye dafa yàlla neene dañu ko topp topp yéen ko ñu topp ñu baax wax dañu wax ñu baax na waxul sarixe jàmbur wala sarixe jàmbur bari képp koo xamante ne ragal na yàlla te di ragal yàlla am nay mandarga yoo xam ne moom mooy testoo mu ne toppal kooku yëpp na baaxal la tagal laa ko kon nag képp koo xam ne yaa nga ñuy may mokk ak sën yëmu ngeen ku mu doon ci diine mala ci sarixe yow loolu tax yow jë duñu baaxal jàmmee ñu dax jë laa ixraaxa fii tiin loolu aaya bi wax xataa taw na mu ne rus bi lay saaxoo tii mu ne diine bi amul tam koobu ndax dëgg bi leer la lépp lu dëgg leer la kon nag yoo defee sa temps bii tamit amul kenn koo xam ne dañuy dugg sa kër di la joxal lan su ma yoote la ñu wér ñu ko di ko seetal ñu su fekk ñu kenn la ko taayu seen sa waaye ñu bëgg jàmm jëriñ ndax li tar yi xëy na waroon a jëriñ tey jëriñatuñ ko waaye li iblis doon jëriñ la tar yi xëy na bari ko jëriñ loolu su yéen a ñu jiit jaxase leen xëpp leen dem foofu ma taay ñu yéen a nag ba nga xam ne ñu jëriñ la tar yi xëy ñu bëgg koy yow ñëpp ñëpp ñëpp daa di ànd xam ñu tuuti xam diggéen tàngaay li def seen diggante waaye jiit boo xamante ne boo ànd ak jiit ñu daa di rafetal waaye boo toogee ku ne fuute nañu fi def nekkoon ci dara kooku du jiit kon ñu bëgg na li nga xam ne ñu ngi wax yooyu na leen ne liggéey bi nga xam ne ba jox nañu ko fii ñu dee liggéey rek ak buuf la tant que yàlla bi nga xam ne ko ñu ne mara yàq dinañ bari te mënañ ci dara waree jaar ko ma rek tegaali ko bu fekkee te dëgg tam ñu koy mbaaxu yàlla la pour baaxal ñenn li nga xamante ni bëgg nañ yàlla te ñu dugg ci ñoom ñuy mag ñuy ndaw ma amee xale soo ko war a jaar fu ñu war a feneen ñu waay bëri bëri ñu waay bari bari bari doole tant que yàlla jeexale ko du jeex ku mu neex nag lu la neex du kenn lu la neex lu jàpp lu la neex lu wax loolu amuñu ko ko teppal boo bala wax bala joxe ko leen lu mu amal solo su liggéey na mooy fekk rek lan jàmm yàlla defa testal yàlla luy jëriñu yàlla defa testal yàlla nga xam ne moom lañu def di mën a jëriñ ci lépp lu fi nekk ma di daara yi fi nekk nag yo moom ñoom saaga da nga leen di ñaan ñuy ñun la waa sama ñu koy ko naan ñeen ni kilifee di ko ndige nee na ñu ñoom mooy xëcc xare di ko indi ci man wala di ko indi ci sañ alal wala di ko indi ci ñeneen wir ñu mën leen a ñun ku di wax leen ndax xëy naa ku dul jox di jox loo seet ku dul naan di naan loo seet ku ci mën nag li nga ñëwee ci yàlla war soowee ak sa ak sa sukkandi indaayam dama ma ko yàlla bi nag di kilimat boo xamante ne dañ naan mënu moo fet ci déedéet da dem nekk ak moom di fet di fet di fet ba keroog yàlla def tabu bi mat mbala yàlla def li ci gën waaye ku indaale ko tamit ak fanmay la dina ci jàppale ba keroog tamit doo mu dem ndax sañu muy rek jant rek la kon ngeen saaña na ngeen mun li ñu wax baax na waaye bu ëllu ci yéen da ngay xam ko na ngeen newoon lan la ndax dañ màmb te bëgg noonu lu ne wax nañ ko te lu ne def nañ ko alaa jumaale sa ibrahima rek liirinaa mohamad moom mag ma ñu naan nag ñoom muy leen jot ne daf leen kumaraan ko loo mbala da leen a ñàkk da ngeen xam ne àdduna ko la ko fay rinaa ko waxee te xaddi ko wax ko mën a tase la weer ci am bi ku nekk nag ku fay ku nekk nag ki nga xamante ni moom mu ngi ci biir daara bi nuyaa bu defee am àjjanaam bu defee amaale allah salaam ba pare la di digle yàlla ah lañ ko ñaanal jàmbaay kon nag xam nga ah balaa ngay gën a gudd rek ñu jox la kàddu bi ah am na waray jàmm da nga xam ne yi ñu lëy mooy lan bi ñu lay Thank you. am na benn oto saaru mbaaru fii instant mbaar yi lañ yero boo moom ñu mu ko ñu may dox dul pour ñëw dama koy fàttle te ñu ko xam naa ne li ko def mooy leeru yàlla bi nekkoon ci sama mbaar lu ku ko ne jàppee rek daf lay marché marché bi di jéeré la lay marché ndax tax na sama mbaar prix bi ku ñu mën a leeralal ci sama mbaar lu bëri la ndax ku ko xam la da ngay faral di wax te loolu ternegaa prix bi ku ko mën la mooy faral di wax waa naa dëgg naa bi baaxa ma ne bépp dajee bu ñu xam dajee ba war nañ koy wax kan mooy ternegaa ay jaajaar ñu wax ay jaajaar bu ñu jaar fa ak suñu ak ba nit ñi di jéggi turóom waxtaan ci jikkoom muy ñaar waxtaan ci lim doon dund te moom la ñuy jox ñu leeraal ko nit ñi ba képp koo xam ne man leeru yàlla la mu naan ba pare nag waxtaan ak saalis yi nga xam ne jot nañ ci lan lañ ko war a doxe ma ne ñun point yi gépp dajee di am war nañ ko def kon bu ko defee sa kàddu yi lañ ci amoon rek léegi dañ koy jox kàddu bi maa koy jox kàddu bi ne damay yëkkati benn xeer si dan bu ñu paree ñu jox ko di wax ak salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu leen di nuyu di leen ziara bu baax di leen ñaanal nit yàlla guddal seen xam ak barke. Nuy waa kat ñëpp fëj leen ziara bu baax. Fëj leen wax ne dina war a dox, dina war a wax, dina war a dox. Kon ñu wax seen lépp dañ ñu dem ci kanam waaye ci baax. Li nga xam ne moom ngeen di yëngu di ram mooy di kenn lépp l'islam dara gën ko. Dama wax ne ko xam ne di liggéey gëm nga yàlla, xaaral nga yàlla baax na. Ma wax baax na. Baax na yaa ngi laaj sa baax. Képp koo dégg ñu ko njëkkee di ko waxtaanee ma ne julli ñu gëm nga yàlla teg ci wax ji moom. Sa julli moom yëm. Sëñ bi daal dafay wax ne wala taxaatu man taaxu yaqrudu la ilaha illa allah. Dañu ko daa ñaan képp koo dégg di wax la ilaha illa allah nala ko ko jàpp moom jàpp ko moom sa xel jàpp ko moom sa alaloo. Nga baat boobu xëy seytaane du ko tudd te bëggu koo dégg. La ilaha illa allah seytaane du ko tudd te bëggu koo dégg. Moo tax waxtu ko yëkkatee bépp jaam boo xam ne daf lay xatal toxoñ da nga nekk wala ko dina nekk seetaane moo nekk xatal la soo ko defoon la. Xaw ma tamit waaye ñu jàng ñoom ci lu ñëw gis ndax barab boo xam ne dañ ne seetaane moo ko nekk bax ci saa yi soo ko bëggee génnee pour yàlla ma koy génnee. Comme ñun ci yàlla ñoo jël nekk état bi ci baax yow ñu leen nit ne jël nit ne bëgguma ko jël si war war naa xam ne kon doon jël war a bon jël sa ngoo nit moom di ko nit da ko jëkk yor ñaar tànk ñaar loxo bët kuréel ci nit dama nee taxul doon nit yow nga jëmm ne rek loo xam ne am na nit ci nit nee di la nee di la du ma mën a gàtt waaye ne pire ne pire ne pire yàlla yàlla koy tàggu ci moom. Su jotee tàggu yàlla moom ko nangu ju di koy jot yàlla moom ko nangu. Loo lay tey mooy li nga xamal ne pire la. Islam jàll baax nga mooy naa ci la xetam baax. Dara mën ta baax dara mën ta wér te du laa jaar ma ji. Ko jàng téere bi boo ko mënee ci ñu nga gis ko ci taaral def naa mooy laa indi defe naa fépp lépp yàlla ma xëyam bi moom la lay joxoon. Addis du ko dindi alquran du ko dindi dañ cee bugg bi. Ku ne xam na ne jéem yàlla ko laa xam jéem si rek waxeem lan nga wax mooy laa indi defe naa taaru ilaa sa lu nekk nii sawaaun baynana wa baynakum allah naxire la baa wala nit ñi teel wala yi tax du baax naa baax bi arbaat ñu jóge naa tey rek am ci benn baax du ñaar benn la man ak lim ñett ya baax naa di defe naa tey koy woo tax yow moom koy woo di nga tamit tekk la comme que ku ñëw ci ñaar baax boo leen di indil ñu ko dina ci woo soo amee xalcir nit boo nga xam ne si mooy woo ci dëkk mooy nit boo ko ci laa ilaha illa allah boo ko woo gis nga ñu dugg ay bopp naq nit di defal man ko naqee rek waaye bis waa doo ko naq gis nga dëkk rek koy taxaw ku yaakaar ñu ngi dañ leen si naq leen gis nga bu ñaare naqa mu taako woo na ko parce que xaajo mu ngi doon xaraamu ku man na ko def soo koy tuba lan ngay defoon jamono lan ngay mu wax def leen control ba njaakaar ci trois day yàq nit maa ngi doomu jàmbuñ boobu ba doomu jàmbuñ ñu gën a doomu jàmbuñ te doomu jànga ñu ne daal tuwaal suñ tuba waaye doomu jàmbuñ yéen ngeen jël yéen nga jël loolu te di nga jàngal te ñu ñuy barke te ñu ñuy barke tey nekk na ko ci ko jël ndax wala ñu ko gënaaw xala ko nañ ñu jëm xala ko nañ bu teel a tey te ñoo ko tekk ba abadan mooy leen ko mu taa jël saa jamono tari yëpp ñu buñ tàlloo ko kenn dafay ko bañ yàgg ba ne tari yëpp buñ tàlloo ko dana ñu ngut dee ba kenn ñu ba ci jëm mais kenn nga di tàn taw yow mu di sa tere xam nga taa tere tey jiwa am de yow ci yàgg tere xam nga taa tere tax yàgg tey am de ci sa xaaj bi taa tere tey jiwa am de saa ci bi ak tere taa tere tere ko saa ci bi bon nii kenn ku nekk dem ci dëgg léegi yàgg yàlla kenn la santaane jaam yàlla ne yow ngay toog dara man mbir naa wala ci yàlla bu ko indi tàlla ko tudd lan ngay mutu lan ngay bijaar xam nga islam moo am kenn ku nekk ci ñoom bu mu ñëwee benn tànn yëkkati mun naa ci dafa sama kenn moo def waxal wëkkul ila istiqfarullahi mun jëbul yàlla wa taxlu laay ak tudd yàlla wa salaat al bilaad di jëf sa mu de wa dem astaxfirullah laa ilaha illa salaat alim dëgg mu ñoom astaxfirullah tafara rek la amu dëmante laa ilaha illa benn baat amu dëmante salaatu al madi benn baat amu dëmante kon nit ñoo dëmante waaye du tere ñu wax benn baat la waaye ñu koy tudd nag opel bay doole ñu koy tudd gëmal ko nit kon ku gën a xam rek mën a jëm te képp ko xam ne da nga tudd tere ko nit ci xam yàlla yow koy jëglaat rek tere ko da ci jëloo xam yàlla ñu ngi koy xam ay jëri yow xoolaat bu baax kenn ku nekk ci ñun sori ak murid la ba ngay dem di jëf di sëkkëri fekk na nga man ci alxuraan la ca man fekk nga ngay julli fekk na ngay wax fekk na ngay joxe fàtt ne lépp lu ngay tuddee joxe naa yaa ngi koy def xam nga kon lu tudd waa rasulallah wax kee jàng la alxuraan yi moo ko yow jàkki jàng indi dama daal mun soo leen koy ñëw nga mën a wax comme nit soo naa leen dama ko joxe boo ma amee la mën a demaat am na yoo xam ne ba ñu jàpp ñu dëgg la ñàkk du nëpp waaye nit naa kulim la ñoom jógal naa ko ko ñaar yàq la kon yow dëgg lan nga ko toppee te ngay dem na si ne koo rek parce que moo jaam yàlla sama nga ko ba ngay dem kon kon dëgg lu ngay jënd yow ko lu ci jaam yàlla jar na jox ay jullit jar na bay ay tool jar na jox ak yàlla boo ko jaamee kese yàlla te dëgg la yàlla te la alquran moo la defoon kon kon ci jaam yàlla moom jàng na fatiha jàng na awsa laa jox ko nu ñuy jule laa jox ko nu ñuy woowe laa jox ko asaka laa jox ko yàlla comme duñ ko woy séri yaa ma neexe yow wóorna la moo ko ajjal wóor na leen teg duur noo la dund moo war ko wàqe moo war ko dund tere tàkk moo ko tàkk tere ko wàcce moo ko wàcce tere ko jëlee moo ko bëccëlee su ko mën nee jëlee mën a ko dara mën a ko dara waaye kon wax dëgg yàlla kër bi ñu ko togg war nga ko xool ak lu ñu doon a kërit dara dana ko ne moom daal kër la boo xam ne bu ñu jub rek dañ ko war a topp toppe boo gis daa koo jub toppe daa koy jur aljana ngeen ñoom ni jëlum na la sama ko tegg ak waru ko tegg dafay tegg ni bako lan tegg mu taxaw ñu jëlum na la ñu yaxu aljana ko da gën wax ni ñu ma tey ñu ma jëri te do ko lay nek ci te do lay jëru mu leen de gën la yalla ko leen ñeen ma ni ñu tamé ci lay ak daay sore jaay ko rek sama ko tegg kete ci la ko tegg la waye ko ngi ci dina daal ci xota ya ka ko ko ni te ni nit ko jëm jox rek wala ko na la tete doom do la ci da sey da def yo ngay di ci ko tan tan di len taxa jox di len top la moy agri jaar ci yalla ko tabbi li tawhid wal qur'an ma taqawtu qawl bulu li te jox te jaggi du taw jira dama ñoom jir dara tan taw jir ak ko ko wut ak ke ne dan taw ñu xam ko le nit dara taw jir na do ke ne taw ko tan ta tay ta ko ya yu tan da ko jir ni nak da ko taw wa da ko da ma ta ko da am taw jir de ma yo ñu be ci jir ho ci kiya kiya sarax yi sarax ho ci kiya kiya jëkku da ali do mo ngi nekk ak ci ci ak yalla dara ko nek ba do mara ci ya dina ta xam bañu tan ci nak la tay ñëw moy di nga xam tay ñu ngi jox do xam ya ma ko ñu ci xam ya la ñu ci bokkal woon te tepp ku nekk ci bokkal da fay jare ko wax ay ta yalla ko xam bokkal ñu wax wa wama ñu ci bilay fa ka sala ma al janna yalla tepp ko bokkal yalla aduna aram ni ko wa ma huwa arjalama tawara ko ko dal wa ma ni taani ni min ansari ta kam ci la tepp ko hor dimel ni ko ko ta ko la ko ya non nak ki tok ni dimel ni ko dal joko ni taw ni wa ya ko ko ko ja pour defal la ba la nek ba ko du joko Saya ingin mengatakan, ma wax la dina may may lo mo da ci xam lo la ko la ila da ngi xamal xamal ngo ko taxuna xamal ngo ko la ila da nga ta bu ajal may na la ko la nga xam ci la ko taamu ci taaji wa sallallahu te ko la ci taaji wa ma la ko ko la ko di la ko wax do ko naati li hakki la ko do ko wax yaangi tan do ko ndax amul wal la sa muta ta la wax ci jani ci xna la yitté day ko defal du ko yaq la ba xam la ko war nek ci bir ko la ni ko ga tabbi adena war wax gën yaq la allah ya ay fa la wax ba ko ni di defal du ko ci war ta ko xamo lan mo yuk salat fatiha tele la ci tanen ma ko do ko ci xete do ko tamo da ka lan jamme daro mo tan ko ni ra ma ko dai ko jeng yaa ba da na mo ko dem ajala ci ta ma ko don tolo ko ko ko ma ko dalo o kon ko wa dai ke am ci ta ma ko dai ci ti ro ko ne ta ko ha bu mo na don ci islam ba ko da wa da na mo ci da ya da ma da ko ko gidi ci djoglu yere na la taw na la xam na la la la ni yeek na ñaan la ta ko har bu maay tay di im ko da fay di bo be la na maay tay di tay na la def na mo yow tay di dox na bu ma tan dox na na mo yeek na wala tay di ko yeek ni ni defal yalla ko defal yi def kene nga bo ko ci ta yaa ni de sama wa ko ni en ko ko da burri wa iya tay mo ko tay ro ta wa wa ci ta mo la ko ko ne ti te ti ngam te ko wa ma samaay wax lu bari seen jaam yàlla yàqu na. Parce que lu tax mooy tii tay nga ko mayee bi nga amee ngaan ñàkku ndox ñetta na rek a ngaan nga toog boo wax lu génn amuloo ndox ne nga kon dama ngi tii nga koy jënd. Su ma jëndee seen yow waxtu ñu génn ko ndox teew na jënd nga yàqu ñu nekk jàppal nga baal ci jënd la. Ni mu adeñ taay rek ñu naan la jàq yaa ngi jaamu yàlla xamal ko yàlla di naan mbokk yàlla di toll yàlla ba jëpp leen kaay ma xamal yàlla. Su ko jëm yàlla tawaat wax ndax yàlla tawaat su fekkee jëm nga yàlla tey. Waaye dama xam ne lu bëri jëm ko toog ci adduna te dama ko ci yàlla ba ku lu tax ngay jëm ci sa dem yàlla rek. Di jaamu yàlla ci làmb di jaamu yàlla ci toll la ba jëpp jaamu ne kaay ma wan la yàlla xamal la nga ne ko ñu mën ko nekk nekk ci leen noonu. Kon nga daal di tëgg rek ci mbirum addina boo ko waxoon ñu alal ñoo addina di saafari boo xam ne ku nga dem boo ñaaree nga am alal li daal boo ko def dëgg bi d'accord ak fu nekk. Su la ko waxee lu mu sori sori boo defee doon ci moom béykat ba nga leen sa jëlee sa soo ñëwee da ngay jóg boo ci mbir lay dëgg su ko yëpp ko saxari mu ñëw lay dëgg mais boo kattan ñu ne ba ñëw jokkoo ji ñëw ci ak génne ci dafa bu rek yàlla ñu ko ñu ko mën a mën a mën a ñàkk a gëm yàlla ñu ñëw ak gën gën a dem moo tax ndax su jëlee nit ci li ma tànn koo ci yàlla jàll ko mooy alalu ak dina xam ne kenn ñàkk ñëpp a am ki nga moo gën a risaar ci nit ñi mooy ki nga moo gën a yàq ñoo yem kenn amul dara xam-xam lay am yàlla lu waaye am sa yàlla amoo dara kër gi lu mu rëy rëy rëy lu mu rëy rëy ñu leen ci tànk ba kenn la koy donne tey ñu jëndee ci sa tànn ci am la ñu leen ne keneen jël ko kër gi keneen dëkk bu la yàq bala naqade waaye doon keneen nga ne jël nga jël bu la yàq bala naqade boo jël ba la tàllu ko teel boo jël soo ko jël doom du ma fekk alal du ma fekk di ñu war a baal ak moom. Su ko daal foofa ci ne kenn yàqee ndax dugg bopp baal nga yàq lan suñ jógee ba wóor a tiñ nga xalaat ci foofa bëggee bëgg ba dañuy bañ waxtaan bu teel rek di ko nangoo jàpp te xam ne la dëgg te bëgg ñu yàq alal waaye kon ñu comme daal la ko teel ko jël. Ci ngay xëy ci ngay boo ci daw guddi daw ba cëg para koo def lenn sa bëgg bi jëm ci yàlla ba koo di nga ko wax yàlla nga ko tax dafa yow waaye yow yow moo ko yaakaar de yow ni daw ak nga yow yaakaar foog nga jàpp di nga ci àddina. Da nga daw ba sonn te doo ko téye boo demee ba ñëw ko téye mu jiw ne ko faatu ba faatu si dem ko waat tee kon moom doon yaa yaa ngi ko yàlla ñu dama ko nag yéen ñii di ay ndaw tey dama wax ne yéen la yàlla soxla parce que yéen lay mujjee sama wax gis nga nit ñi dañu waroon dugg ci loolu defal leen waaye ci fekkee bañu bañu tey dañuy sàggan na ndaw ñi di leen jëmal ci adduna te di leen sonn lay leen ci koo xam ne ko dina gënoon nga kon sax daf koy boo nga ko di yar bu ngay jëm bokkul wala muur sax boo ko leen sàggee rek lu ñëpp booy lan ngay jëmee ci ay caaxaar ak lu dul dëgg. Kee mu war a jëm ci yàlla yi gis bëre bu jëm ci yàlla yoo bëgg di sax mag mu tàggal du ko dugg na ko dugg. Waaw mag mu tàggal du ko dugg na ko parce que li ñu nekk léegi nekk moom mooy ko war a nekk te même tane am na moom ñoo xam ne ñu ngi ca dajee ba ñu ngi ca mariage ba ñu ngi ca kàttan ñu ngi ca leneen. Boo gis nga ne nga puus la di jaamu yàlla di seetlal dañu naan bu rëyee sa toog. Dañ la xabaar. Parce que dafa tàggal te loolu moom la waroon. Day dem na dem na dem na ba ñu xam ne ak dina bàyyi na ko ñu seet ne bàyyi nañ ko daal soxlaa ko ko nag ñu doon ko sant bu jëm kër ba dugg ci jàpp di rey ne loolu bu ñu jëri. Sa doon bi nga tànk ci àll bi sa tànk nga tànk ci àll bi dana toog dara amoon na dara donc yaa ngi jubbi ci àll xanaa yàlla ma boobu dara ma. Te la lay ñàkk. Gis nga yàlla dafa am ci jaay ñu faaw ba ko la ko yàlla faaw te ñëpp soxlaa ak dina soxla la ñu seet ne soxla ko wala yàlla soxlaa. Sebal da jox yàlla ko ko ko soo ko joxee sa bopp yàlla ut na ci lépp lu mën a ko. Wa man baadira waxtu jëkkal ila huda istara waxtu jibal say tubaab ne képp ku waxtu jox na ndaw jël ci njub nopp ko waxtu ma gis nga kii mooy ci defal nit ñi ku waxtu jox na ndaw jël ci njub nopp ko waxtu ma waaye man mu topp sa ndaw topp sa ndaw topp sa ndaw ba mag ñëw doon ci kon jugee man ñu bëri ñoo bul tëddee tamit ñu mag ñu bëri bul tëddee ci daal ci ñu ngelaw xelaat nañu fa daal bëkk. Parle ko jaar yàlla dara baaxu taxaw ni nañu ne rek da yalla fa bakkar ni ni xamul ko way bi ñu ko la tay na tek ci baax tax na moy jëg nit data bu nek ak bi la ilaha illa bu tax ci jam da ba ko ne dafa do amon ta bakkar do am ci bi kon tay no wala dal jëk la xam yalla ak mu ci def ba yakkar na ko la ba yakkar jam do jëg la ñu ci nit data rek ñu ko ta bakkar nak am ñu ci ta nga xamal ci bok day dal jëk ba di la ñu ko xamal da tax ya waaw da yoko ni ñene dañu da la xam ñom mbax do ma la le ñu seen ma wax ñu ñu gëna sax la sax mu ta da tax jàng wo ko ta do bu jël ñu sëri ci tay la ñu ko ñepp dañ lay jël mo bi la bi ta dalé bi do ay gëna wax ku nekk tay na dara woon ñu jàng ci ci tay na ku ci ñu jàng la di lañu xéx di lañu tek ci ñu tay nit ci lañu leer la di xam lay jàng lañu nekk benn benn da ko doon do do ci do tey ci ba ko tan ci ndax ko di nak nit ni da ko tan tan yalla la ko lay yalla la ko ko kon na xamne yalla mo la yalla yalla ko ni xam la ba di len ci da na ci addu ko dañu ko ci tay salat ko ko ndeddu do imanu ko bila ilaha illa allah sama tamo ya tan len ko dum yalla ila ilaha illa allah ko te di dege ci dum yalla do ma magge dum yalla dina la waas ma ko dara du ko mala ke ko dara du ko mala ke ba du du ya ilaha illa allah da ci ata mu ta ga de ci na ba na ngi de ya ilaha illa allah am jom mu am ne mo te beug en jom ñu te ngay ta e yo ko ri yalla wax dem ko bindu ko bay wala ñu ci dafa tay wax ko leer sama dawa mu ci bi ko ak ko ñu ko ñu na taa mo ngi yepp ci ci ñu ko ba ko la ci da ko la mo ko na ma ci lepp lu am rek di bari su le mu le tax ñu da ko ne ci jé ko ci bo rek la wala ci nekk rek wala ci ko jé ci yalla yaa ci bi do sey ko a yalla ko ko tan ci nga xamne ko ñepp tan ko mu ñu taaw ko mo mo ta ma ko murid kat jëmmi ko ma murid la ma ko murid ko mo na mu ci yalla wala mu ci yalla ko lam sheytane ci ta murid la la da na ma dal ci yalla bo le ci yalla na ma dal ci yalla ya ci di so ci jëmmi ko do ko la ko tere ni ko jëmmi ko ci yalla ko do mu la ko to ko jëmmi ci yalla ko ta la ko ma la da ci yalla mo ci da ko sel ko te ta la ko da té taw amul té ko murti may ko dindi ci yalla da nga xam yalla té taw té ma nga jappé taw la ak lu ñam la wax tan té nga koy dindi ci yalla ko xamara par ñoo murti la ñoy bari da ci bari moy daay da nga ma ñu ci la moy akku du taal ko dina alquran wala ubali bi tay ikal waxna ko ko yalla ko ñepp mu ton ko la ñakkon ñakku mu ton ko la ñakkon do ko ñu def ñepp deggu ko té def ko kenna mere ci may ñu ci may def la yoon ko ma tek ci tax mo tok ñu wax nga tok ci ma gëm deggal mu ci la may ak ci may ñu ñaar ñu la yoon ko ma tek ci tax mo tok ñu wax nga tok la do na tan ba tax mo tok defal ba ci gëm ñu ci tax mo tok la ku jëm ci ala def ko ba ko ku ci ci ñu am tan ñu ñu wax na ko yaa da ñu ko ngul ne ci wu jël sen tok la ne sen tok la ne té bu ka do ko ci tawna ya té la la do bu ci wala dal dara am ta ko bu ci wala taw té ni way ko dem ala ku da haa di ko am kon nak té yi mo ko do am may taw may wax may la sun do ko ni bo bone té ko ko ko mo ko ali ko ni di wax ko do wax dal ali ta ngara li mo wax nak lo mo ko to ko la dina la wax ko ba def yalla ko rek jangal ci teggu la aklu ma o yo ile tumay ci tan ya ko jangala ta inna qala ta ma al fata wal muta wa la zikr la ta wa la ya ma ta ko jangal ci teggu mo ko ko ko ko ta la fa ci ni do di le dara ko ni yaw ak ni ci ba ci yalla mo gëna ma ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko wala zikru laa akbar. Cette loi allo bi da ci da mo tambal bi da woon mo bo teeg rek tambal waay moy laa ila sama cara ja bu ñu daal ci yalla ma yeup bo teeg mom la ko yalla joxam ba ñu ba ma ma ko ko ne di ba ko ko ni ye cette loi ba ko ko yoon fa aw ñu par ñu wara ci ben ci xala ko do nak ngay taxal wala ngay faati ci bu yalla mu ne tind da def ngeen ni ñu ñu ci ñu ko ñu waat ko te ñu def yépp def la gëj ma wax ni nit lepp lu ko rek do ci ko rek mom nit mo ko mom dama ada moy nit lepp lu ko rek ba gis ko mo ko mom bu ñu sooti mo ko mom mom mo asalan ci mom mo def ci ñaari mom mo gadi mom mo def ci mom mo ngal mom lepp nek taal ba ñu ko mom ñoo la rek xam dal dal mom ba tale dëgg la dëgg loolu yaa nit la faal naa ba ay yaa lay ko mën na mo di ko ko ñu ko yaa li la ñaan mo wala ko jëne mo lay mu ci mo ngi yo ñaan mo ngi yo wala ko jëne walla da jamu na day am fay yaa daal ko daal ni yi yaa la ci ñu bu ko ko leen ci toogu yaa la ñu ci bu nekk ci lepp nekk ci ci roko jogu na ko daal ko ci ko ko nit kenn la xol ñoo ko mo borom yaa yaa yalla ko dara te mo ko ngi ko dara te ñu ko dara do ko dara ene ko ci ko ngi waay mo ngi ci sama ko tawal na yow da lay bu te dokko ko la ko te mo dara mo ko ko dina ko ci lu ko ci ni ñu ngi do ay bi ma la jappu ko ngor ku ci dina la tawal na tawal ko lu ta bu jëm ba ci dara ko ko am wax te ngi ma la ak ci yalla mo ta ay bi parda ko fay fay nek ko ko tamu dara nek ba lo ko ko ni nek ñom ñoo ma ko ba ko ko ko ni ni de suma ko ci rek dawo mo yepp do ba ko dal mo ni ko ni ni ko do ni ko ya la ci mo ko ko ci dal ni ko ni day xam do bi wa re mo ko ci am mo ko day ni mo ko da ni ko aya xam na ko way da ko da dox na mo ko Allah mo ko dëgg waay ñaar ni xam nañ de waay ñu ñu tekkal mo dëgg wala ka ñaar ñaar ñu jangoon lu ñu xamne bo lay wala xam na ci ñaar ko ko ñu yetti te ñu ko xam ko ko ci ñu te ñu xam ci ko ko ko ko xam lay tay te lay ñaar mo jëgul ko xal ko dañu daal ñu ñu te mo ñu ko mo ko la mo ñu tagga do ko li wax na rek ta wax na do ko ko ko ko tan ko ko ba ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci da ko ni lay jox lan te wat yalla ci wat te yalla mo ay def dama wax ni ki dama xol ko ma ko ko yaane ko ko mom mo koy may bok day tan def ko mo ko bok da ni ki dama xol ko ma bari ko añale lol ci ko mom mo ko def ko ko ko na wala da ke la tale la ngor mo min def ma ko ko ci def lol mo ala yang ni def mo ala inna la ya tabbur an la ba'da ti kiya do ko lan da yalla ni reey lu to ko la ni sori ay jangoro do nga xamne to ko daal ni ni ni nak ñoo ma ko way ko dopp ci ko ko reey le ci da ma la ci da law te ci mo central ko ko mal ko ta ha mu taqira maqmura da ko den dafa da ba ko la ilaha illa ko ko tuddu xam ko nam ko aje lay mais ci dafay xax ba ko da na la do ak ha ci sa ko mo jëm ci rabbina la ko ci mo jëm ajra ci bo wa li ni ay tan lo xamne mo ñoo tuddu ci bo diko tuddu wa wa bi jalla mo na len so di tawal yaara amal ni ci lool am ko yott ni ci lool way bi mu ci tek len ci sa la cek dafay def dik len dal ñu wax mo ko la xamne ya Allah ko mar ci deg mo tay do tam do ci gis na yalla xam na yalla yag na ci xala dañu tan ko kene yow ni ci tok ko yalla ni tay ni waxal ni jël ko yalla dugul ci da ni ci ta ko ni ci ko ci da ci ko ko da ko ci tok ci ni di ñu logi ñu ta dara jël ci yalla yalla wax ci da da ñu da tok ñu la ko ni ci yow ne ko ko ci la ko ba ni ta ko ni ñu ko takki yalla la ngi wo way di ñu yalla ci mara ka ñu xamu ma ñu bëgg na do takku ma ñu wo yalla ko ci yalla ko do rek di xam tey tey takku ni takki sa mu ta de ni moy ñu ñu fay do yaa ci di ñu rek ay mu ñu xam jëm ñaari fal yaa ci di ndax fa la ci di yaa ci di du ko ñaar rek yalla ñu ko ko bokk yow di yaa ñaar fa ñu du ko ay par da ci ñaar ci da ci tokay jamu tok tok tok tokay jamu dafa tok tok tok tok tok do dafa ya yo to tamay ko ni yele dal ni ko tamay ko dal ko la ko tamay rek le ta xamna rek la ba do ko ba dari ba ni ko ko ngeen ko ba parle ni ko ma ko ni ci ni ba la ngay defal xal ba defal ko ba bu ñu do ko kenen ba la ngay ñaanal ni taajo ko ni dafa ajo ko ni wala ko ma fay da ni fa le ci ñaanal ni ci defal ajo ko ni mo ko ba du ba yam ko waxtu ya di bo mën ta gaal ak ajo wala ko la xal ba di bo mën ta gaal ak ajo na ko ajo ko ni daal ko ko mo ko la ko wax ko wala ko la jara yaa ko la taxaw ñu la wax daal fa tay na nga ma jara la yaa wallahi la la la la la dama am ñu di so ane dama koy la so mo la dara ba ñu ko ma to ak ay la ci la ko dem la jox nga la ko ja ak la ko dem da ak ci la ñu la ci ndaw ma on ma ko dayi dam ko ko ñam dañu ci kur ci ñu ko jaama ko ndaw tan am ko dañu jaama ko ci ak wa ci xam ñu la mo ko mo tan la la ñu ñu la ñu la ñu ñu tan te jëf ta yi mu ko diye mo xam ko ko faal ak ñu ko tan ci tan ta yi lay def jënd ko ko mo ñu tan te do ko tan wax ko defal ko ko def way ko ko ko ba ñu tan mais ci yeen ko yaa di tan ko ko ko yo ne xam yalla yo ko ko dajal do ko la dama ci ko tan jamo ko yaa do mo tay ko ñu tan ko yaa do ko mo tan ci yaa do do ko ci yaa do ko ala tan jamo ko yaa do bu yaa rek mo mo koy do ta sen ci ñu ñu leen tan la ka tan la sen ci ñu nek tay ñu xam leen digge leen tan la ta fatel na ñeen te ñu tay ñu tan digge na tay tay ñu leen du tax ñu ñu day ko ko di ala ñu ñu ko jaamo ko do ñu ñu ko rata ci jaamu na yalla nek ta tek ko la mo la la na yalla wal akhiratu khairun wa asfa wa la aqru qawlakum min qura wa la tabnu kitab fatam wa lil yaqul salatu min ko jugo du buri gerde ni nga am ko ana di buri ko jena ci yalla mu da ta am ni moy da am ko ni nga nek ci tok ci tay ni nga ci dugal tren ni ci wala du ko ni nek kuma nan ni kuma nan wa da da ni ni ci moy di tay moy di gande ni xam xam di len dekk mo xat yalla mo dekk tay mo dekk tay ko atam ci teni tan la ha dekk ni dekk dalal ni allah ala allah di ya takruni wo mo ni taxal ni ko dalal ni xamal allah ya allah ya yàlla moo ma xamal boppam ba ma xam ko ba duma ko bàkkaale waaye mooy sax balaa sama dund yàlla moo ma ko. ñoom ma ne jaawatu la ak ci taal yàlla ko jaay max maa jaay la ko ñu dëkkaat dama fekkaale jaay yàlla sama dëkk ndox. kenn yàlla sama dëkk ndox la ñu yàlla sama ndox moom ne yàlla sama dëkk ndox dëkk ndox ba xam ne boo koy mën ko ku koy mën. kontu waaye ne yàlla sama dëkk ndox jaawatu la bi ci taal bi yàlla ko jaay. kon ba naa koy xamal ci xam moom mu ne sama dëkk ndox la yéen seen naa yu woon raayu saraat bi. ko ko si naan gis naa yàlla yaa ngi xaj bi ko pot la gàtt am sa am sa xaw ma si kële si nekk moo yàlla moo fii naa waxoon ko ñu dund ko du ko nekk ba si yàlla seen bi nga dégg benn waa bi ne gis naa yàlla ko xaw ma dëgg xanaa kon bi waxu la dëgg bi tàmm na wu ci xale xanaa bu fekkee gëm nga fee yàlla nekk xale bi dee xool sa loxo ko ndax kee dafa nekk ne dañ ko nekk nga dëgg ko rek gëm ko kii taxaw jàppale wax na ko du ma dëgg ko ñu dëgg di naa seen bopp waaye ngeen xam ne yàlla mu ko xam ne ko yàlla mu ko xam ne ko dara jotewul ci xanaa loolu yëngu wala loo xamu wala loo xutut wala dal ndox yan man nga laaxal ci xam-xam ba tey ñu xam-xam baax bu doon de waaye ku ko laaxal ci nag loo ko nit baati la du tey baati la du tey soo ko bëggee àgg da nga jox. dama sottu dama làmbatu dama jàpp dama bàyyi ndax ñu bëri leen di naxdaan boo jàpp sirtër ñu bàyyi ko wala koo jàpp ñu da bàyyi ko ba jëleen sabar ci tey xati jaar sala fàtte koy daa bàyyi ko jëleen sabar su tote ku ko wax loolu tënk nit ñi la sala fàtte mooy jiru seen gisu ku koy bàyyi astaxura kooy bàyyi jëleen ngeen daal ñoom tënk nit loolu nga xam ne dañ da war a la wax ne mutuel ku ko bàyyi ngeen sa bar dëgg la waaye sëriñ bi nga bàyyee ko mu dugg dugg la sëriñ bi ci boppam moo la mag a ajjee caaga gorog nit su sëriñ la demaat kon laa ilaaha fa ak ajjee seen mu dugg roo xanaa laa ilaaha kenn du ko bàyyi saa na bi kenn du ko bàyyi asox na kenn du ko bàyyi koo jiw ko daa bàyyi mais ka la ko bàyyi ngay baax dëgg naa waaye ci la parce que dañ ko wax noonu la ko saawal soo ci def ko la ko mën jàppal bu dee jur la jàppal bu la ci yàlla jàppal boo mën a sax jàppal soo la ko def. soo ci na ko mën ñoom ñee kay def na ko defa ko ndax sax na baal ko. taale bi yëpp ñoo ñoom ñoom ñëpp kenn côté bi soo demee mën ñëpp dañ ko jàppal ba ko. tey anu ñu kay dañ koy bu fekk daan mu taal daan. dafa gën si ne mu ngi def seen bu baax war a bijaat nag mu xaddam bu mag la borom xam-xam mag la ñoom ñu seetaa da day seetal sëriñ bu baax tam mu ngi jël si gis benn rom yéeg ci di wàccee doom yi muy wàddu muy wàddu muy wàddu lépp rom dara mu fees muy foog foog ba tey mënu ko jaxal muy déglu ko wala ko mu dara dara muñu ko mu rek garab bi mën a ko jox tey mu koy yokk na sëriñ waaye yaay tey bàyyi sëriñ ndax waaye ñu dama bàyyi ñu di fekk sëriñ waaw jëmal ko bopp ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen sëriñ tubaab bi kooku beexal yow nit daal si moo tax amul tari ak ñëpp a ngi si diine moom mu jël woote ñu ko sax suñ bayee ko nag li ñu waxoon na moom sëriñ tubaab ne man damaa ñëw aw ma nag fekk naa ñu ci def ko ñëpp dañ ko yaa ngi saa ci gis man mi ñëw aw ma benn nag waaye am naa ngooñ mu doy am naa ngoox mu doy te borom jëkkee amul ngooñ amul ndox na nga ngoor jeeg seen jëkkee bu ñoo ma def ko ko naan dox ko ma def ko def dama yoo mboolam de ñu leen dee ñëpp ñaan lañ ay sëriñ dañoo topp waaye ku ñëw seen doobaa leen yéen topp sax ñu sëriñ ñu ngi jëkk yëpp ay ñoo xam ne si yeneen tey xale ñoo ko yeneen sëriñ lañ topp waaye duñ xam ne duñu mu tax mu daal ma yox ngooñ ñi wóor a ndox ma tax ko foofu la mu loolu wax dañ la xam ne ku mbox soo dem sa boo demee nit tam jéem saa ci keneen mbokk yi tout mandat yi nga xam ne aju bun maali soor bi aboo caali aboo naaf demee ci moom nekk naa dañu am benn ndaw lu nekk si ngëkk jaaxal nañu lool waxam si dafa jub te dafa neex te lu ma wax moo dëgg te ku dañu topp nañ ko dinañu topp nañ ko te nit tey mbolo koy dox si jaaxal nañu lool daal la jël nañu lool daal te xam nañ loolu rek ki nga xam ne gàccee parce que mag la jàng nga bëri fekk nga lu bëri war nañu ko dajal moom rek dafa ko wax mu ne mbooloo tàngal na te bu rek mu ñëw mbooloo ma ndax ay gune ko topp wala ay bama ko topp ñu ne ko di nga def ay gune ko topp ak jigéen mu ne ndax mbooloo ma day tooy yàpp wala day wàññeeku ñu ne ko di nga def ay tooy yàpp ñu ndax dañoo wax dëkk wala day tan ñu ne ko di nga bu ñu waxee moom dëgg la bu ko laaj rek ci bàggal yu baax rek ñu ne dëgg mu ne kon nag ci li leen wax ma dee ñu leen wax ne yéen a ma dee jëmee ci bopp laaj su fekkee dem naa ne mu yëngati defar bi laa jëmee ci moom ko su ko waaye ndax da leen tanoo mu ne ko waaw waaye dañ ko dee itam nag te daa aju bu naa laaj bu ñu laaj sa loo mu toll ko bu ko laaj mu toll ko bu ko laaj ma dara di jeex ba mu ñëpp laaj ci xol ak wax ne la waxu ko ko waaye da ko bàyyi ci xol yëpp dootu ko ci laaj boobu rek ba mu lay tax ba dëgg naa dëgg mu jël xaaj ci yaram soo ko dina yéen ñu koy dina jëmul ci moom gaay dama ñu ne yéen ñu dara mal sax ñu ko xam ne ko xam ne loo xam ne rek du koy kon lii yàgg na moo ko koy topp waaye li nekk woon moom xam nga ni ñu tey ak ëllëg dëgg la boo ko nekkee da lay soo bu ko bu leen nekk saxal ñu ne sax te bañ a jot te rek ñu dem gën a wax bu ëllëgee yàgg gaa yi ci dem nekk maa ngi wax tudd na aar yi la bilaay yi taxaw ci tóor yàgg dina jël yàlla ku la tax tey boo leen ñu xam ne waaw ku la tax tey wax bi yàlla bàyyi rek bàyyi la bu ñu demee mooy taxaw taxaw ba defal rek di ko gàllu noo nga nan la doon nga xam ne ba muy lekk ku ko doon du ko reetaan ngaa ko ak bi ñu def ko dugub ku leen dul rek ci yàlla ñu ñëw ma dara ko ñaax yëpp pour yàqal ko ak jaawal ko ak yëpp pour ba nga xam ne rek waaw ñaar waxal ñu ko rek moom itam daf leen feebar boo xam ne tetal nga raaxu nga seen yaram bi seen ak yi boobu rek nag wax léegi nit waaye def ci daal ka rek xam lu ko ci laal bon ñu ñë ñu ñu laaj comme wax ko ñu dem di laal bon ñu ñë ñu dem laal bon ñë ba nit ñu wax ak daal ba tax loo ñoo ko fane wan na ko toon waa soo ko am toog ñu ñëw nag ñu yàq xale ñoo xam nit ak ñoo am toon jàpp kaay daal ñu ñëw ba sama daal ak ñoo am nga yàlla jox na ko ñu ko waaw daal bu koy daal ci ñu tey wax nga ñu waaye ma loo ko waa ñu ñëpp kenn ñoo ko ñu xam ne nag gën ñu leen di sant te dina gërëm te dina sant ñu ngeen jël ci kanam gaayee ak si dàkk ba sonn ko sama maa ko naa tax bay tax sama taa mooy ñu lay sant waa ngeen gërëm alhamdulilah sant bi yàgg ñu ngeen loo waa ngeen ko yàgg loo sëgër su bëgg ko ànd ak barke yàlla ubbi ñu ay soo yi leen di jaroo waaw jaayare moo baaxu nag di sant ñëpp koy jéggalu ñëpp nag ndax ni ñu koy wéene woon danaw noonu ndax daal am na loo xam ne mënu ñu koy wax ndax yéene woon nañ gerte yi ne waaye daa am nañ dana ci ginnaaw te kenn ñu koy wax bu daal waaye sant nag di jéggalu ñëpp nag ci dérangement bi rawatinao fan bi ndax dëgg yàlla suñu jëm ni xeebu nañ ci seeni teen waaye nag seeni kenn waaye sa yàlla moo tax xeebu nañ suñu bi ndaw yëg na rek ku ci nekk rek liggéey da ngay liggéey ci yàlla moo la tax a jóg kon yàl na yàlla barke lépp ma ko di lépp sax na ma gën a bari ba muy jég ak waa këram ay lëgaam ay jarbaatam ay snapnam ñëpp yàlla naa def moom sowal ñu ko tam bi ko tam ñu bëgg ko bëgg ñu bëgg ko ñëwoon ñu mànga ma nangu ñëpp yàlla nag sowal ci na borom daawam daawam ji ñëpp fekk ko jàpp ci daawara bii ci ñu bëgg ak ñu sowal yàlla na yàlla matal kon tam bi xaa dañuy joxe rek nga daadi ñu ngi defar ñaar ñoo daara ma liggéey na am na soxna ci loolu ma xaalisam da koo wërsëg muy dalari sentiment bu fekkee ne am na ko ko wëliri quoi le droit bu fekkee dina am na ko ko yooyu jëfe mu jëm moom ma jox ko pour mu ndox am na soxna ko jëfe li nee na leen ñaan allah yi Gracias.